राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 5 अगस्त 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। ये वासुदेव सर्वम ये स्वीकार कर लेते हैं तो सब कुछ ही वासुदेव है, तो मैं सहित ही सब कुछ वासुदेव है। मैं भी उसी में हूँ। तो मैं सहित भी जब वासुदेव है तो अब कौन सी भक्ति का साधन करें कि कैसे मैं भी उधर वासुदेव हो गया तो मैं किसकी आराधना करूँ, कैसे आराधना करूँ? तो आराधना तो वो परमात्मा है ही, याद रखो वे हमारे सहित परमात्मा ही है सब कुछ। ये बात मान लो, मान लो, ये याद करनी मेरे मान लिया जा दो बात है। जैसे आपके कन्या केवल पति को स्वीकार कर लेती है, हरदम कोई नाम जपती हो जो बनने स्वीकार कर दिया, जो भगवान है सब ही भगवान, सभी मैं भी अलग नहीं, भगवान है इसको स्वीकार कर दे। जैसे पहली बात है वह जो एक बात कही थी याद करो, एक बार सब भगवान है ये, एक बार क्यों कहा कि है तो पहले भगवान ही है पहले, तो उनको एक बार ही कहना हो गया है। जैसे खोई वो चीज मिल जाए तो वह एक बार मिलेगी, बस दोबारा क्या है, बस तू खो गई बस मिल गई तो एक बार ही वे, दो बार क्या है। ऐसे हम जानते नहीं थे पहले, अब जान लिया कि मैं ये सब एक परमात्मा ही है, तो एक बार सच्चे मैंने दृढ़ता पूर्वक पक्की मान ले, ये स्वीकार कर ले, दो बार क्या करोगे। हम मां जानते नहीं थे, भूल गए थे, वो भूल गए उसको। जैसे राजा का बेटा है वो भूल गया वो पिता को, मांगता फिरता है जगह से रोटी मिल जाए ये मिल जाए, तो पिता को भी आश्चर्य हुआ कि क्या कर, ये क्या हो गया, ये मांगता क्यों फिर गया तू। इस तरह से जो देव जीव भटकते हैं उसके लिए देखकर भगवान तरस आता है कि क्यों मुझे मिल दो, अरे मेरे हो तुम तो मैं भगवान का हूँ, ये बात मान ले। कल यह बात कह गई थी, मैं भगवान हूँ भगवान मेरे, एक बार तो स्वीकार कर ले कि मैं भगवान का हूँ भगवान हमारे है, सभी भगवान है, ये स्वीकार कर ले, स्वीकार एक बार ही है। कन्यादान एक बार ही है, साधु बने एक बारी में गोद में चला जाए एक बारी में अभ्यास में एक बार स्वीकार कर लिया उसे दृढ़तापूर्वक दृढ़तापूर्वक मान ली इस बात को मैं भगवान का हूं मैं केवल भगवान का हूं अरे भगवान ही मेरे हैं वो सब परमात्मा ही है अपरा प्रकृति परा प्रकृति और भगवान ये दस ही चीज तो है आठ प्रकार की अपरा प्रकृति एक प्रकार की परा प्रकृति एक भगवान दस हुए एक एक ही चीज है तो ही तो स्वीकार कर लिया आपके कन्या स्वीकार भी होती है पति को साधु होते हैं वो स्वीकार तो करते हैं कि मैं साधु हो गया गोद जाले वो स्वीकार भी करता है ऐसे स्वीकार करते भगवान है देवता पुरुष स्वीकार है इतने में काम हो जाए पूरा पर इसको पक्के दृढ़ता पूर्व है पूरा हो गया तो दृढ़ता पूर्व स्वीकार कर लो जैसे आपको हम बेचे हैं बेचे हैं इनको जप करना पड़ता है जो ब्राह्मण है उसके लिए मैं ब्राह्मण हूं स्वीकार ही करता है जप करता है ऐसे स्वीकार कर लो देखा भगवान अपने है स्वीकार कर मैं केवल भगवान का हूं और भगवान केवल मेरे हैं स्वीकार कर लो दृढ़ता से बस इतनी है स्वीकार करना ना उसमें दृढ़ता रखना ही आपका काम है सब हो जाएगा चिंता मिट जाएगी सब हो जाएगा पूरा गीता जी का सिद्धांत है बहु नाम जन्म नाम अंत बहु जन्म अंतिम जन्म है फिर जन्म नहीं हुआ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान और ज्ञान भगवान मैं सदा ही जगत मानता था वो जगत नहीं है परमात्मा ही है ये मान लिया सत्संगी अपने को मानता है वो मानता ही तो है मैं सत्संगी हूं मान स्वीकार करते एक बार क्यों है कि आपने ही संसार माना है आपने संसार माना है इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है कि आप भगवान है ये मान लो है तो भगवान ही आप मानते नहीं ये फर्क है तो भगवान ही सब अब केवल आपको मानना है तो ज्ञान से ऊंची बात है ज्ञान विवेक पूर्ण है ये भावपूर्ण है ज्ञान है विवेक पूर्ण विवेक दो बात होती है संसार में नहीं हूं मैं भगवान में तत्व हूं मैं तो संसार को अलग छोड़ने से उसकी सत्ता बहुत देर तक रहती है संसार भी भगवान है मैं भी भगवान हूं ये भाव प्रधान है इसको स्वीकार कर ले कन्या स्वीकार ही करती है और क्या करती हो तो इतना देर मेरे माँ बाप की थी अब मैं शास्त्री नहीं हूं गोत्र बदल जाता, सब बदल जाता, और आपकी चिंता मिट जाती है। पुत्री बड़ी हो गई, क्या करें कैसे करें। माँ को नींद नहीं आती रात में, छोरी बड़ी होगी क्या करें। अरे कहना दर कर भी हो तो हड़का हो गया भार उतरी रोल हुई। कितने में कहना ने स्वीकार कर लिया कि मेरे पति है, ये घर मेरा है, अब बाप का घर अपना नहीं है, अब बाप का घर अपना नहीं है, मारे भाई का है, मेरे पिताजी का है। ऐसे ही हम भगवान के हैं, आप भगवान के पहले भी थे, भगवान के तरफ से वो नई बात नहीं हुई है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यार लगे थे। अब जो कह दे ये बात मान ले, हम प्यारे हैं भगवान के। ये दृढ़ता पूर्व आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने संसार को बना है। संसार केवल जीव का बना हुआ है, ज्ञानी का नहीं है संसार, ज्ञानी संसार नहीं है, भगवान है। इतना कहते ही सब हो जाए। आप किसी को ही महात्मा मानते हैं, किसी को ही गुरु मानते हैं, तो उसे मानते ही हैं, और क्या है। मेरे गुरु जी है ऐसा माना ही गया, और क्या है। ऐसे सब भगवान है, स्वीकार कर ले। बस इन्हें जान ले तो उनके ज्ञान ऐसे भगवान है, हो गया भक्ति। ये नया होता नहीं है, है तो वास्तव में भगवान है, हम जानते नहीं थे, तो जानना क्या है, मान लेना है भगवान, ऐसा स्वीकार कर लेना है। आपने अपनी जाति को माना है, जब गया है वैसे हो, वैसे हो, वैसे क्षत्रिय हो, अशुद्ध हो, ऐसे स्वीकार कर देना, क्योंकि परमात्मा तो है ही, परमात्मा है ही, हम भगवान है ही, केवल स्वीकार करना है। वासुदेव सर्व में, मैं अलग हूं ये बात नहीं है। मैं सही थी, मैं सही सब संसार भगवान है। ये बहुत बढ़िया साधन है, करना कुछ नहीं है, स्वीकार करना है। कन्या और क्या करती है बताओ, जप करती है। गोद जलाने वाला क्या करता है, क्या जन्म दिए ये मां बाबा नहीं, अब मैं इनका हूं। स्वीकार करता, केवल स्वीकार करता, दृढ़ता पूर्ण। इतने में काम पूरा हो जाता है, पूरा एकदम। ये नहीं हो सके तो नाम जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, सत्संग करो, सुनो, ये करो, इसलिए कि भगवान का हूं, इसलिए तो वो शक्ति आ जाएगी। सब कुछ भगवान है, ये शक्ति आ जाएगी। जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। एक मेरे मन में बात आ रही है, मेरे मन में लोग कहते हो वहां जावा, वहां जावा, बद्रीनाथ जावा, वृंदावन जावा, अयोध्या जावा, और कितना दिन जाओगे, मैं उसमें जाऊ जाओ और मैं कैसे खुद मत जाओ, पर कितना दिन फिरोगे, उम्र बीत रही है, मौत नजदीक आ रही है, बैठ के जब करो भगवान ने याद करो, ऐसा बात जचे तो आप कर लो भाई, आप समझेंगे नहीं, खमेंदे मत जाओ, खमेंदे मत जाओ, अजो तो जाओ, फिर भी कहो मैं अजो जाओ, तो मैं कहो मत जाओ, मेरे को पूछे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, छोटे हृदय से, तो मैं तो जाने की जरूरत नहीं, कहीं जरूरत नहीं है, भगवान का याद करो बेटा, जो शांति मिलेगी वो जाने से नहीं मिलेगी, पक्की बात है एकदम, फिर उतना ये भटकते भटकते जन्म बीत गए कई, भटकते भटकते फिर वन जाऊ वहां जाऊ वहां जाऊ, समय चला जाएगा, मौत आ जाएगी, कब करोगे, अब जरा सोचो, एक दिन से कर बैठ गया, आपको क्या जरूरत है जाने की, याद तो भगवानों को करना है, अपने भगवान है, कोई वृंदावन हमारा, इनको मथुरा हमारे, इनको बलिदान हमारा, ना कोई ऋषि हमारा, ना कोई गुरु, एक परमात्मा हमारे, उसको याद है, उसी में बैठते हो, अब ये व्रत करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, पर यार समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं है, जप करो, ध्यान करो, याद करो, पुस्तक पढ़ो, लग जाओ भगवान में, लग जाओ बस, कहीं जाना है नहीं, कहीं करना है कहीं नहीं, तो काम बहुत जल्दी हो जाए, अरे भटकते फिरो तारी मर्जी है, मैं कहूंगा दाम मत जाओ, कष्ट रहोगे, बहुत काम ऐसा है जो हो जाओ, एक सज्जन पूछे मेरे को कथा अच्छी लगती है, तो कथा अच्छी लगे तो कथा में रहो, रास सारा रास में आ जाओ, फिर भर्ती हो गया तो हो गया, हो गया, हो ही गया बस, ऐसे अठ सत्संग में लग गए तो लग गया, मैं लग ही गया, जाने की बात हो गए तो जैसे मेरे से पूछा आपने, आपके दामाद है एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कहा जरूर जाओ, जाओ ही नहीं कहा, जरूर कहा, जरूर जाओ नहीं कहा, बिना में जाओ, जाओ जरूर जाओ नहीं कहता मैं, तुम्हारे जाने की जरूरत तो नहीं है, कब भजन कब करोगे, इसमें कोई अयोध्या का तिरस्कार नहीं है, अयोध्या पहले देंगे तो अयोध्या में जा बैठ जाओ, वृंदावन लगे तो वृंदावन में जा बैठ जाओ, बैठ दिया बैठ जाओ, मैं ये नहीं कर रहा, यहाँ आ जाओ, कहीं भी कर को तो चुप हो, कृपा करो कृपानाथ, भटकते बहुत वर्ष हो गए, बहुत जन्म बीत गए, मेरे मन में आती है मैं क्या करूं, आप मान लो तो बड़ी अच्छी बात है, जाना जाए जरूरत है, वो भी प्रतीक्षा करते हैं, आशा रखते हैं, तो जरूर जाओ, पर वो चार फिर जाना बंद तो करो, कब करोगे बताओ, इनमें शंका हो जाओ पूछो, इसमें शंका होती हो तो पूछो, पर जब वो परमात्मा की प्राप्ति कर रही है तो क्यों भटको, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। अपने अपने आदमी कई सत्संग है कई, उन्होंने विचार कर लिया वर्ग करके जाना नहीं है, अपने एक भगवान की बात करना है। ये मैं याद कर रहा एक भगवान का हो गया, ये दृढ़ता पीछे हो जाएगी। जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, ये करते रहो, परंतु एक परमात्मा में लगना है। जैसे आपकी कन्या कही अब हमें सास जाना है बस, अब सुख पाओ दुख पाओ कुछ भी करो, जैसे साधु हो गया अब सुख हो दुख हो कुछ भी हो गया हो गया हो गया। इस तरह से आप कृपा करो, अरे भटकते फिरोगे तो शांति नहीं मिलेगी, पक्की बात है। वही चक्कर है, वही चक्कर है। कोलू का बैल होता है उम्र भर घूमता है, एक कदम ही नहीं जाता, वहां का वहां ही रहता है, अरे घूमता है उम्र भर कहीं जाता नहीं, वहां का वही जो भटकते हुए वही का वही दीजिए। दृढ़ता से निश्चय से अब जब्त करना है, ध्यान करना है। मेरे मन में आ रही बात अब किसको कहूं, कई भाई बहन अपन है अपने में, वो खाली बिचारे में अपने कहीं जा रहे, अब भगवान के वर्णन करेंगे। मैं कहूं सर सरकार की नौकरी होती है तो रिटायर हो गए, वह छूट गए, अब मुक्त हो गए, बस अब भजन करना, भगवान को याद करो, चिंतन करो, पाठ करो, कीर्तन करो, जिस मन नहीं वो करो, मेरे बाद में कुछ करना नहीं है। वो कुछ नहीं करने का साधन है करना, ये करना कुछ नहीं करने का साधन है। तो फिर डट गए बीत समझा रही हो, महाराज ने कहा था एक साधु हो गए, साधु होने पर एक साधु हो रहे, साधु होने पर भी वे साधु होना है, साधु में भटकते ही रहने साधु होना है। तो जहां आपका मन लगे, वृंदावन में लगे, अयोध्या में लगे, बद्रीनाथ में लगे, यहां लगे, कहीं कहीं लग जाए उनमें लगे लगे। ये बात में शंका हो तो बोलो, शंका तो बोलो, शंका नहीं तो एक धारणा करो। अब भाई हम तो संसार से मर गए, हमारे लिए संसार मर गया, हम संसार के लिए मर गए। जीता मर जाए, जीता अमर हो जाए, जीता ही मर जाए तो अमर हो जाए। क्यों मरता कोई किसी चीज को अपनी कहता है, अपनी कोई चीज अपना भगवान है, सिवाय परमात्मा के और कोई मेरा है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, एक ही मेरा है, एक ही नहीं कर। हमारे कई भाई है, कई बहना है जो निश्चित कर लियो, मन बनता हो और सेवा करो, अब जानो वो जानो, अच्छे बैठे भी ओ काम करना है, ओ करना है, ओ करना, अरे क्या करना है, एक काम है, जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पठन पाठन करो, हमारे कहीं जाना नहीं, कोई काम करना नहीं। ये मैं शंका में जाप करो, आप अपने मन में शंका में जिस गए जो शंका पैदा संग करो, संदेह संग करो, अंत में एक निश्चय करना पड़ेगा, नहीं तो भटकना ही भटकना है, भटकना ही देखे जगह जन्म लेना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, भटकना भटक भटकते हो, हजारों जन्म हो गए भटकना ही भटकना है, एक मिलेगा कुछ नहीं। वृंदावन जाना है प्रेम है तो वृंदावन में रहेगा अवश्य, अयोध्या जाना है तो अयोध्या में रहना है, अब कटिश जाना, अब जप करना है, भगवान में लगना है, ये सब करना है, करना है न करने के लिए कुछ नहीं। जब भगवान में लग गए मन लग गए, अब करना क्या है। इस वास्ते एक बात करने से दूर, बड़ी शांति मिलेगा, बड़ा आनंद मिलेगा, आरंभ में आरंभ में गीता पर जो काम करना है तो काम करना है, सब कोई काम करना है, और हमारा ही नहीं कोई, ना कोई घर है, कोई बात है, कोई चीज है, इनको कुछ सामान उठाएगी केवल गीता, हमारे क्या है, हमारे काम है। गुरु जी कहते ये पूछता हूं आपके जो शंका हो उस पूछो, जो मन में आता हो पूछो, नहीं बन से ऐसी बात नहीं है, नहीं तो बढ़ते रहो, कभी गए वृंदावन जाओ, कभी अयोध्या जाओ, कभी बद्रीनाथ जाओ, कभी यहाँ ही रहो, कभी सत्संग में जाओ, जाओ खुल है, कोई मन माने कौन मना करता है, परंतु भटकने से काम ठीक नहीं होगा, एक निर्णय करना पड़ेगा, वो निर्णय आप कर दो। अगर मुक्ति चाहते हो, अगर कल्याण चाहते हो तो एक बात रह मैट जरूरी जगह, बड़ी शांति मिले, बड़ा आनंद रहे कि हमारे कुछ करना ही नहीं है, मेरे समा शाम मेरे साथ रहने वाला नहीं, जब ऐसा विचार कर दिया बड़ी शांति है, कहीं जाना है किसे मिलना है, मर तो क्या है, अब भगवान में रह गए तो भगवान में लग गए तो जप करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, कहाँ जा करके क्या करना है आप सोचो, शंका हो तो बोलो, अध्यक्ष हो तो मान लो, सीधी बात है, वासुदेव सर्वम बैठ जाए, नहीं बैठे जप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, भगवान से प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, मेरी कृपा में सब हो जाएगा, इसमें कोई शंका हो तो बोलो, शंका नहीं तो करो यही, नहीं करो तो अपनी मर्जी, हमारे पास वो राज्य तो है ही नहीं, कैद कर दे आपको, कैद करने होगा क्या, मन में भटकता रहेगा, कोई फायदा नहीं, आप स्वयं विचार कर लो, अब बहुत भटके भाई, काम करना। आज शांति हो जाए, आज ही मेरे कहीं जाना नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, मेरे केवल भगवान की प्राप्ति करना है, सब ठीक हो जाए, इतने मात्र से। केवल भगवान की बात करना, भगवान है ही। देखो सब ध्यान देकर सुनना, आप जहां है वहां भगवान पूरे हैं कि नहीं है ये बताओ। जहां आप हो, मैं हूं, कोई आप हो, वे जगह भगवान भी पूरे के पूरे है कि नहीं? वही चरण है, वही चरणों में फूल चढ़ा दो, मस्तक में फूल चढ़ा दो, चल कर दो, वही भोग लगा दो, सर्वत पानी पादन का सर्व तो उसी लोगों को सर्व तो श्रुतिमन लोग सर्व अपनी तिष्ठिर थे। सीधी सरल बात है, अब भैया मतलब बदल करना है। ये पैसा पास में है ना, बहुत तंग करे। फिर निकला था बढ़ने से, फिर भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ पैसा मत देना, ज्यादा पैसा मत देना, पैसों वाले में जल्दी कल्याण नहीं होता। कब के पैसा अपना समझे, तब अपना नहीं समझे, करोड़ों में वो कर जाए, सगड़ा रुपया चला जाए तो वही आनंद, एक करोड़ रुपए है जाते आनंद। पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, पूरे मर्द भाई जो हर हाल में खुश है। बस आप लोगों के जज्जा तो से करो, नहीं जज्जा तुम्हारी मर्जी, परंतु कल्याण करना है तो भटको मत। आपका जहां मन लगे, जिस स्वरूप में मन लगे, जिस धाम में मन लगे, आपके लिए उसी में ही है। भले वृंदावन में रहो, भले अयोध्या में रहो, भले ऋषिकेश में रहो, ये आपके जस नहीं जते शंका करो। शंका होती शंका करो, हमारे जाना है, हमारे कहीं नहीं जाना है, हमें केवल भगवान की प्राप्ति करनी है। ये पक्का विचार कर लो, बहुत प्राप्ति करनी है। अब जप करो, ध्यान करो, कुछ समय सब सार्थक करो, खाली समय न जाए, सब समय भगवान में लग जाए। ऐसा करते करते करते फिर कुछ नहीं करना है, करने को सही आरो शोर मने योगम कर्म कांड मुचते, योगा टूटे तो सही वह समा कारण हो चले, उसी के लिए शांति समा शांति। पर कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, जब ध्यान में नहीं करना है, करेगा जब ध्यान हो, स्वयं स्वरूप हो गया, जब का स्वरूप हो गया, बात कुछ क्या सत्संग के प्रचार के लिए जावे कि नहीं जावे? जिस हुआ आप ठीक समझते हो उस मान लो, वो आज्ञा दे जाओ, अपने लिए मत जाओ। सत्संग बोल में कितना ही हीरा मिलता है, मोती मिलता है, गंदे जानो में एक बार बन जाओ, वे कहते जाओ। हमारे जाना है ही नहीं कहीं भी, हमारे कहीं भी नहीं जाना है। जिसकी आज्ञा मानते हो वो कहते थे भले घूमो भटको, हमारे हमारे जाना नहीं है, वो हमारा धर्म हो। आप सोचो ये हमारा धर्म है या सत्संग पर जाओ जाओ, पर वे कहो जाओ, वे कह मत जाओ, बस मत जाओ। या नहीं मैं जाऊं या नहीं है, आप को तो जाऊं हिम्मत चाहिए भीड़ पूरी, रह सको तो रहो, हिम्मत पूरी चाहिए तो पूछो, नहीं तो पूछने की जरूरत नहीं, मनोरंजन करो। ऐसी बात ही मैं आज कही है, हरदम नहीं कहता हूं, मेरे मन में आ रही होती दर्श है आश्चर्य मैंने। अब वहां है, वहां ये है, वहां अच्छा तो लगाओ चक्कर, दब जाओ तो बैठ जाओ, नहीं दब जाते फिर खूब फिर दब जाओ तो सब अब फिर न दब गया भाई। हमारे कहीं जाना है ही नहीं, कैसी बढ़िया बात है। अब कह लेंगे जाओ जाओ, हमारे जाना है नहीं, सच्ची बात है एकदम। मन नहीं लगे तब मन लगे, एक जगह रहे कीर्तन कर दो, जप करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, पद गाओ। यहाँ रहते रहते मन ऊब जाए तो भी और जगह जाके कीर्तन करे तो और जगह जाऊंगा, पर वही सिर्फ से वही बैठ जाओ। वो तो मन तो नहीं मानता ना, वहाँ जाएंगे फिर यहाँ की याद आएगी। आ तो सगले जीवन यही बात है, संपूर्ण जीव भी भटकते हैं तो यही बात है, फिर भटको खूब भटको, जो भटक रहे हो भटकते रहो। मानेगा जहाँ आपको ठीक समझे, जो स्थान ठीक समझे, जिसका रूप ठीक समझो, नाम ठीक समझो, उस एक को पकड़। यहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो क्या करें, अब क्या क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं रहे तो घर जावे नहीं, कहीं जावे बाहर। सब जगह बीमार होते हैं, सब जगह मरते हैं। बोलो कोई जगह है ऐसी वहां बीमार नहीं होता, वहां मरता नहीं, बताओ। फिर वहां जाओ, सब जगह मरते हैं कि नहीं, ऐसे बीमार होते हैं तो बीमारियों घर जाने पर ठीक हो जाएगी। हाँ यो बातें पूछो, अंत में एक निर्णय करना ही पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। या मैं स्वास्थ्य दी तो स्वास्थ्य जहां ठीक आपको दिखे या वहां ठीक है तो फिर वो छोड़ूंगा था, आप ठीक है एकदम ठीक है। कहते यहाँ एक जगह रहते रहते यही मोह हो जाए और राग द्वेष हो जाए, वातावरण से खिन्नता आ जाए तो क्या करें। हे नाथ हे नाथ, प्रार्थना कही मैंने, सबसे बढ़िया चीज प्रार्थना है। कहाँ नहीं है। और जहाँ है आप वहाँ पूरे के पूरे भगवान वहाँ है। आप बताओ कहीं अधूरे है? जहाँ आप अपने को मानते हो वहाँ पूरे के पूरे भगवान है। कहाँ जाओगे? नहीं हो तो कहते नहीं है, चलो नहीं सकते कहते नहीं है। घर पर काम हो, कोई जिम्मेदारी का छोटा मोटा कोई काम हो तो जिम्मेदारी का कर लो, लो काम पहले फटक जिम्मेदारी कर लो। सनातन जी ने बात कही थी, सनातन जी लगे स्वराज्य में, देश को आजाद करना इस काम में लग गए। तो इनके गुरु जी के मित्र थे कृत, उसने पूछा कि तुम साधु विश्वास हुए हो? तब सनातन जी जवाब दिया, मैं विश्वास नहीं हुआ हूं, तो मैं विचार के द्वारा पिटा नहीं सका कि दुनिया आजाद हो जाए, देश स्वतंत्र हो जाए, ये मन में आती है तो मेरे बहुत मन में आती है, तो एक हो जाए जिस दिन मन निकल गई मैं बैठ जाऊंगा। तो उसने खूब काम किया, फायदे तो आपके मन में आवे विचार के द्वारा उसको मिटा नहीं सको तो कर ले बिटा लो। आर रोग शोर मंदिर मुझे कारण मुझे थे कर्म कारण मुझे थे आर रोग शोर मंदिर योगम कर्म कारण मुझे थे। योग में आरू ढूंढना चाहता है उसे कर्म कारण है, कर्म करना चाहिए, मैंने कर्म करना है नहीं करने के लिए, नहीं कारण समझना चाहिए बस के लिए। खूब करो, खूब जाओ, खूब आओ, खूब करो, मन का निकल जाता है बजा फिर फिर सुन नहीं करना। चारों धाम और तीर्थ करने की मन में इच्छा हो तब क्या करें, जावे कि नहीं जावे? इच्छा जाओ, मना कौन करता है? मैं मना नहीं करता हूँ, मैं बात कहता हूँ, अगर आपके मन में है तो जाओ, राग मिटाने के लिए जाओ। पर सिद्धांत ये ले कि अंत में एक निर्णय करना होगा, मन में कर लो। सनातन ने खूब किया काम, धाप गया छोड़ दिया। अब उत्तर दिया कि मैं विचार के द्वारा इसको हटा नहीं सका तो करके हटा दो। आरु सोन मने योगम कर्म कारण मुझे थे, कर्म कारण आरूप हुए, योग में आरूण होना चाहते पर तो करने नहीं मन में है, तो करने के मन में निकालने के लिए जाओ। वो निकल जाए तो बैठ जाओ, करने में नहीं बैठे तो घुमाओ फिरो। आप कामना नहीं रखोगे तो ये अवस्था हो जाएगी जरूर। बिना तीर्थ किए और बिना चारों धाम गए एक जगह बैठ करके यदि भजन में लग जाएंगे तो कल्याण तो हो जाएगा ना? मैं संदेह ही है, कल्याण के लिए ही बैठे और क्यों बैठे? आप जिसके लिए बैठे वो तो मिले गई, पर भटकते रहने से नहीं, भटके तो भटकने मन में है, मेरे मन में है। सना ने यही उत्तर दिया कि मैं विचार के द्वारा इस इच्छा को बिटा नहीं सका, न बिटा नहीं सका तो करके बिटा दो, करके मुझ कर निकल दिया, फिर छोड़ दिया। तो करने नहीं मन में आवे तो जरूर करो, कहीं जाने नहीं मन आए जरूर जाओ, लोगों को रहस होगा नहीं, वो तंग करेंगे। अरे विचार के द्वारा मिटा दो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो करके खूब ढाप जाओ, आप ही मिट जाए। काम बना मत रखो, केवल न करने के लिए करता हूँ, न करने के लिए करता हूँ, करने के मन में है, खूब जाओ, चारों धाम जाओ, बटलो घूम देश में, खूब जाओ। आरुरोक्षोर मने योगम योगान कर्म कारण मुझे थे योग अनुचे तो सही वह क्षमा कारण मुझे उसी के लिए वो शांति कारण हाँ तस्य ही वह समकार तस्य ही वह उसके लिए ही खूब अंग में काट दो। अरे ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सच्ची बात है। मैं कहीं जाने के मन नहीं करता, ये हो जाएगा। पर तुम भटकते रहो, जाओ वहां देखो, वहां सत्संग होता वहां जाओ, वहां रासलीला होती वहां जाओ, वहां कथा होती वहां जाओ, वो गाना बजाना बढ़िया वहां जाओ, जाओ खूब जाओ। मैं जाने नहीं जाने के लिए जाओ, मन में रखो नहीं जाना है, इस बार शुद्ध करने के लिए जाते हैं, जो मन में आती है जबरदस्ती करो, बस मेहनता नहीं तो खूब बटो अच्छे तरह से जगह जगह जगह आप से आप शांति हो जाएगी। अरे काम ना रखोगे कभी मिटेगी नहीं, कामना अहंकार रखोगे तो मिटेगा नहीं, कामना कोई नहीं है। योगा रूटे से सही वह समय शांति में शिकार बन जाना, क्षमा तालब शिकार है, क्षमा समय शांति शांति हो जाओ, करके दाब जाओ तो बस और मन में कामना रहोगे तो शंका भी आपका भटकना बंद होगा ही नहीं, जरा मन में जाना ही पड़ेगा। पशु बन गए, पक्षी बन गए, कभी कोई बन गए, कभी गीत बन गए, कभी गाय बन गए, भैंस बन गए, कभी भेड़ बन गए, बकरी बन गए, क्यों जाने जा अपने मन में मिलने नहीं तो खूब काटो। 84 लाख जरूरी है, कम नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात पूछी आपने, शरण देने क्या ये मैं तुम साधु इस रहते हुए हो, इनके गुरु जी गुरु भाई थे, उन्होंने पूछा तुम साधु इसलिए हुए हो, तो कहा कि मैं विचार द्वारा मिटा नहीं सका, तो खर्च निकाल लो, यह गृहस्थ आश्रम है इसीलिए मन निकल जाए मंदिर। अरे मोह इच्छा ही लोग तो बहुत मिटेगा नहीं, कामना कर मिटेगा नहीं, एकदम शांति की बात है। मेरे मन में भी कहने गई तो क्या करके निकालना पड़ा, लोगों कह दू तो कह कर दिखा दे बस कहने बंद कर ही मना हो जो कर रही मन तो एक को रही। अभी मैं यही जानता हूँ मानेगा नहीं मानेगा मत मानो, मारेगा तो मैं मारा मन निकाल लू, मैं कह तो मन निकाल ले भाई, मैं तो कहता हूँ ऐसा मन निकाल लो, मन में घड़े मत काट लो, निश्चित निश्चित ही शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संतों की आज्ञा के अनुसार खूब करो। पर नहीं करने के लिए करना है, करक आरूप शोर बुनेर योग कर्म कारण मुझे दे योगा रूटे तो सही वह समय शांति कर्म कारण है, इस बात कर्म योग करो। कर्म योग केवल मन की बात काटने के लिए कर्म योग है, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी को बुरा करूंगा नहीं, किसी को मैं समझूंगा नहीं, किसी को और मानूंगा नहीं। तीन बात हो जाए खुशी हो जाएगा। बोलो निष्काम भाव का आज्ञा है इस बात कर रहा है रात दिन बाईस मिनट हो गया भाई कितना सुना इसमें कोई बात हो तो पूछ लो तो फिर पूछ लेना क्या है खुल नहीं बात है सब के लिए खुल नहीं सब के लिए। एक दूसरी बात पूछी है बड़ा दुखी होकर के पूछ रहा है कि दुकान का शटर था वो शटर में बंद कर रहा था दुकान के शटर होते हैं तो उसमें ये गिलहरी के चार पांच बच्चे थे वो अनजान में मर गए वो मेरे को बड़ी तकलीफ है मैंने गीता भी पाठ कर दिया सात अध्याय पाठ कर दिए और सब कर दिया ये मेरे मन में बड़ा दुख पश्चाताप और मैं क्या करूँ मेरे पास यही है जान के मारे ने अनजान में मर गए मेरे से बहुत दुखी हूँ क्या करना चाहिए भगवान से प्रार्थना करो ये मन में जो आचार होती है ये उन्नति के लिए होती है उन्नति के लिए होती है इसके लिए निर्णय सिंधु है अपने दो पुत्र है धर्म सिंधु इसमें देखा क्या करो वैसे प्रायश्चित करो ऐसा प्रायश्चित करो परिस्थिति शांति हो जाती नहीं तो उपवास करो गंगा जी स्नान करो ऐसे प्रायश्चित दो तरह के होते हैं अमुक पाप के लिए करो अमुक पाप के लिए करो और सामान्य नाम जप गंगा स्नान एकादशी व्रत ये तीनों सामान्य है सब के लिए कोई भी पाप में जाए तो नाम जप करो कीर्तन करो भगवान से माफी मांगो फिर कभी ऐसा करूंगा नहीं ऐसा विचार रखो मिट जाएगा वो मिट जाएगी नाम जप करो कीर्तन करो गंगा स्नान करो ये आफत मिटाने के लिए है ऐसे मिट जाएगा बिल्कुल यह वृद्धाश्रम है ही इस वास्ते ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं देश शेखर उपूर्वाण है पहले अगर ठीक हो जाए तो पहले ठीक है नहीं तो ब्याह करके और मंदिर काट लो हो गया फिर मन प्रशांत देख लिया अब देख लिया खांगटे में साधु गए स्नान करने को कुआ चलता एड चलता था वहां गए तो वहां का वो मालिक बोला कि देखो छोटी अवस्था में साधु हो गया थाने मंदिर में मैं तो काट ले मारे मंदिर में है मंदिर पूरा संतोष है नहीं कुछ मिलेगा कुछ नहीं ब्याह कर तो नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा कृष्ण बहुत बढ़ेगी और कर्म बढ़ेगा अरे मारे मान लो तो मारे खुलो करो तो बे विचार करोगा करो तो ब्याह कर लो देख लो देख लिया एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार सौ बार कर लो दब जाओगे आप खुद दब जाओगे एक साधु थे तो भिक्षा में करते थे तो एक श्रद्धालु था दुकानदार खाने पीने की चीजों में इतना रहा मैंने कहा भैया बढ़िया खीर बनाओ पिस्ता नौजार चावल थोड़ा दूध होता है बोझे खीर बनाई हुई थी कैसे दाल कर गए क्यों दे दे पत्र में वाले नारा सब दे दे पत्र दे दे पत्र का बड़ा भर दिया के बाद दे दे नहीं नहीं दे दे खाया खा तो कह दाप गया कह नहीं नहीं फिर मन बनाई खा ले खा ले फिर दाप गया फिर पी गया वही उल्टी वही पत्र में ले ली खा ले राइट सब उल्टी हुई ऊपर भर में खीर नहीं बननी आई ये बनने उपाय है बनाओ तो क्या करे जो बने पर निषिद्ध काम नहीं पाप करो छुटेगा नहीं वेद काम कर लेगा ब्याह करना निकाल दे खूब निकालेगा आप से आप उपरम हो जाओ आप से आप है करके देख लो बात हंसे है खीर का रे पेड़ बना खीर का नाम सुना चूं टकते खीर नहीं करेंगे ढाप के सदा करिए सदा करी टिकती है उद्योगी वही लेके खीर का खीर का खीर अब खेत लगी रोटी देवे तो वो रोटी भावे खेत लगी आ सच्चे रोटी आप बता रहे तो करना है न करने के लिए आर रूप सोमदेव योग में आरूढ़ होना चाहते हैं तो करो खूब करो करो मन निकाल लो मैं न करने का उद्देश्य होना चाहिए अंत में इसे तृप्त होना है सनातन जी यही उपदेश दिया कि मैं विचार के द्वारा त्याग कर सकता था विचार के छोड़ो उसको छूटी नहीं तो मैं करके काट लो उम्र भर रहूंगा ये बातें अब कभी बातें कर ले तुम्हारे काट रही क्या तुम्हारे मन में हो तो काट लो मन एक आठ बचते हुए अरे काम न रखोगे तो मन निकलेगा नहीं 84 लाख ऋणी भोग ले फिर भी तृप्ति नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी ऐसे दंत माने कि आप भटकने मन में है तो खूब भटको रात दिन आप रावत को चाहिए काम न मत रहो चार न मत रहो सकाम भाव मत रखो काम न रखो फिर होंगे कभी मिटेगी नहीं जन्म जन्मांतर नहीं मिटेगी एक जन्म में क्या है 84 लाख ऋणी है जन्म नहीं मिटे बात और बोलो शंका करो शंका किसी ने पूछा है कि गुरु चरणों में जावे नहीं जावे गुरु जी के दर्शन करने जावे नहीं दर्शन करने जाओ तो वहीं रह जाओ गुरु जी के पास रह जाओ जरूर जाओ जरूर जाओ पर जाओ तो जाने के लिए जाना है फिर आना नहीं है फिर कुछ नहीं मिला नहीं जाओ जरूर जरूर जाओ मन में आवे मन मन निकाल लो दाब जाओगे जैसे खीर सो दाब गया नहीं दाब जाओ ठीक ठीक आओगे विचार देखकर कर तो ये हो सकता है नहीं घटबंध करो खीर खाओ खीर खा ले खीर खा खीर पेट पीए उल्टी उल्टी पी ले शरीर बाहर पेट में नहीं गोली बनी और फिर आज खीर तपाद गया जाम वो गए महाराज क्या करते ठीक करते पता नहीं फिर उल्टी गई कपड़े मंगा ले फिर पी अरे बना बना छपा पेट खा लिया खीर रही उड़ी रहती रोटी को संसार के भोग इसलिए ही है और कर्म योग बताओ सब आलो सोर मुने योगम जो मुने योगारु होना चाहता है उसका कर्म कारण है ये से उसे शांति कारण हो गया है शांति में परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी गलत है दो तरह ने उपकरण ये उपकरण की बात है मन ने काट लो खूब अच्छी तरह जाने के मन मत रखो फिर तंग करेंगे ढाप जाओ खूब अब मन में नहीं आवे ये कारण है करो करके देख लो करके देखो सच्ची बात है शंका हो तो बोलो भाई महाराज ने कही शंका कही शंका करो जो कोई संदेह होता हो कह दो कि मन बात क्या करे मन बात विचार द्वारा बिठा दो बेटे तो अच्छी बात नहीं तो जाकर बिठा दो खूब बैठे कर बैठाओ चलो धाम में बैठो सब तीर्थ होते हो उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठा सास से जत तीर्थ आदि बात चार दिन रहे उत्तमा सहज अवस्था सहज सुधे वो नहीं हो तो मध्यमा ध्यान धारणा ध्यान धारने तो कनिष्ठ शास्त्र शास्त्र बढ़ो शास्त्र दाब जावे तो तीर्थ यात्रा करो बस तीर्थ दाबो तो शास्त्र करो शास्त्र दाब गया तो चुप हो जाओ उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा दबा अदम से अदम तीर्थ यात्रा है पेट में नहीं गोली नहीं मिलेगी आज मिले आज खीर टपा देता है आराम वो कह महाराज क्या करते हैं बोलोगे ठीक करते पता नहीं फिर उल्टी गए कपड़े मंगा ले फिर पी अरे बना बना छपा पेट खा लिया खेल रही उड़ी रहती रोटी को संसार के भोग इसलिए ही है और कर्म योग बताओ सब आलो सोर मुने योगम जो मुने योगारू होना चाहता है उसका कर्म कारण है ये से मुझे शांति कारण हो गया है शांति में परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी गलत है दो तरह ने नैसे उपकरण ये उपकरण की बात है मन ने काट लो खूब अच्छी तरह जाने के मन मत रखो फिर तंग करेंगे ढाप जाओ खूब अब मन में नहीं आवे ये कारण है करो करके देख लो करके देखो सच्ची बात शंका हो तो बोलो भाई महाराज ने कही शंका कही, शंका करो। जो कोई संदेह होता हो कह दो कि मन भाव क्या करे, मन माया तो विचार द्वारा मिटा दो, मिटे तो अच्छी बात, नहीं तो जाकर मिटा दो। खूब बटे कर मिलाओ, चारों धाम में बैठो, सब तीर्थ देखो। उत्तमा सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा सास चिंत, तीर्थ यादवाद चार दम रहे। उत्तमा सहज अवस्था, सहज अवस्था वो नहीं हो तो मध्यमा ध्यान धारणा, ध्यान धारने तो कनिष्ठा सास होते श्वास बढ़ो, साधन दाब जावे तो तीर्थ याद करो, बस तीर्थ में दाबो तो साध नहीं करो, साधन दाब गया तो चुप हो जाओ। उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारना, कनिष्ठा सास चिंता से तीर्थ याद दबा दबा अदम से अदम तीर्थ यात्रा है। फिर लगो रात दिन खूब पियो, जो फिरना मन फिरने मन में कार नहीं है, यू फिका भाव रहो कर मन से आगे होता। अग्नि अग्नि में घी डालने से अग्नि तेज होती है, होती नहीं घी ना तेज है, पर घड़ों में डालता दो बच जाएगी, घी डालो बुझ जाएगी बेटी। तो कड़ा नहीं मन आवे तो खड़ो करो, शांत हो जाएगी। जैसे नहीं क्या बात है, खड़े के मन में तो हाँ रूप करो, और पूछो जी ने कहा है। हाँ। कि जो कामाशय चित्त है। हाँ। उसकी पूर्ति में अति सेवया, कामा नाम अति सेवया। हाँ। यदि अत्यंत लगन पूर्वक उसमें लग जाओगे। हाँ। तो तुमको उससे बैराग्य हो जाएगा, कामी पदार्थ उससे बैराग्य। हाँ। तुम्हारी बात ठीक है, लगे जाओगे लग जाओ, भागवत मानोगे मेरी बात नहीं सही। करके देखो करके, और राग मिटाने के चक्कर में यदि हम इधर उधर फिरने में लगे और बीच में मर गए तो भाई फिर जगह करो, परंतु वही निष्काम भाव हुए, दुनिया का हित हुए, अपने कोई कामना नहीं केवल दुनिया का हित है। करो खूब रात दिन करो, जरूर होगा। रामायण में आता है, याद आया होगा, तावत कर्माणि कुर्वेत्या धनिर्वेद्येति यावत मत्कथा श्रवणादा हुआ श्रद्धा यावत न जायते। भागवत में तो तब तक करो जब तक मन में आवे, तावत कर्माणि कुर्वेत धनिर्वेद्येति, बैराग्य निवेद्य करो। मधुरूपा और स्वयं भगवनो दोनों गए चक्र तीर्थ है, वहां पर श्रद्धा आए अंत में गया है। अयोन विषय बैराग भवन बसत चौथ पद आगे विजय राग जन्म गये हरि भगति भी, तो ये हो गई भगवान विषय बैराग, वो नहीं हो गया नहीं। राजा रानी दोनों मिल गया। शंका पूछो बाबा, निर्णय कर लो, अपने निश्चय कर लो, बना घब जाओगे आप जाएंगे। खीर खाई ना, खीर नहीं बनवा भाई, खीर अब खा ले, खा ले खीर। बढ़िया खीर बड़ा बड़े तो बढ़िया। हिम्मत हुए तो रो पूछो, हिम्मत जरूर होगा, ये में संदेह नहीं है बिल्कुल। एक सज्जन ने पूछा है कि यदि एक जगह बैठ जाएंगे फिर तीर्थों की जो महिमा बताई है उसका क्या होगा? तो तीर्थों जाओ, खूब तीर्थों में रात दिन बटरो, खूब ठीक हो जाएगा। तीर्थ यात्रा धमा धमा, नीचे नीचे में उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, करना शास्त्र, तीर्थ यात्रा धमा। चौथी बात है तो तीर्थों में भाग खूब जाओ, तीर्थों में नए नए तीर्थों में जाओ, खूब बढ़ो, ठीक हो जाएगा। ये विचार तो ये है भाई, मैं भी इसलिए कह रहा हूं कि कहने के मन में आई, मन में आई तो मंदिर काटो, मंदिर काटो, फिर मंदिर काटो, वही मंदिर काटो। मैं मंदिर कह देना, मानना तो ठीक नहीं, मन ठीक अपने क्या मतलब है, मानना सो रही है अपने मंदिर काटती है। जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की इच्छा है, जो उपदेश है जगत को कुछ लेने की इच्छा है, दरिया गैली जगत भगभग मेरे मारा है, कुछ लेने की इच्छा है वो चाह बेटा दो, गैली जगत से भगभग कौन कौन भग करे। खुद लेने की चाह वो चाह नहीं बात है, दब जाएगा। चाह दादा को जब 84 लाख लूने भुगतने पर भी तृप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अरे अचानक मिटा नहीं है तो मिट जाएगी, या मनुष्य तृप्ति होगी या कभी होने के नहीं है।